hastalıkta namaz. Abdesti bozan şeyin bedenden çıkması devamlı olursa özr denir. İdrar, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması ve yaradan kan, sarı su akması, ağrıdan, şişten dolayı gözyaşı akması, bir namaz vakti içinde devamlı olunca, bu kimse ve istihaza kanı akan kadın, özür sahibi olurlar. Tıkamakla, ilaç ile veya namazı oturarak yahut ima ile kılarak, bunları durdurmaları lazımdır. İdrar kaçıran erkek, idrar yoluna, arpa kadar nebati pamuk sokar. Fitil, az olan idrara emerek, dışarı damlamasına mani olur. Böylece, abdest bozulmaz. İdrar yaparken, fitil kendiliğinden dışarı çıkar gider. İdrar çok kaçıyorsa, fazlası fitilden geçerek dışarı sızar ve abdesti bozulur. Sızan idrarın çamaşırı kirletmemesi lazımdır. Kadınlar, önlerine daima kürsüf denilen bez koymalıdır. Akıntıyı durduramazlarsa, her namaz vaktinde abdest alıp, namazı öylece kılar. Özür sahibi olan kimse, bir abdest ile vakit çıkıncaya kadar, farz, kaza ve nafile kılabilirler. Kur'an-ı Kerim'i tutabilirler. Namaz vakti çıkınca, abdesti bozulur. Vakt çıkmadan önce de, özr olan şeyden başka bir sebeple, abdesti yine bozulur. Mesela, burun deliklerinin birinden kan gelmekteyken, abdest alıp, sonra diğer delikten de kan akmaya başlasa, abdesti bozulur. Özür sahibi olmak için, abdesti bozan şeyin, bir namaz vaktinde devamlı akması lazımdır. Abdest alıp, o vaktin farzını kılacak kadar bir zamanda akmazsa, özür sahibi olmaz. Maliki'nin bir kavline göre, bir damla akınca özür sahibi olur. Bir kimse, özür sahibi olunca, sonraki namaz vakitlerinde, bir kere, bir damla gelince, özür sahibi olması, o vakitlerde de devam eder. Bir namaz vaktinde hiç gelmezse, özür sahibi olmak biter. Özre sebep olan necaset, elbiseye dirhem miktarından fazla bulaşınca, tekrar bulaşmasına mani olmak mümkün ise, bulaşmış yeri yıkamak lazım olur. Gusl abdesti alınca, hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan, teyemmüm eder. Bu korku, kendi tecrübeleriyle yahut Müslüman, adil tabibin, doktorun söylemesiyle bilinmiş olur. Fıskı, günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak, hastalığa sebep olabilir. Hanefi'de bir teyemmüm ile dilediği kadar farz kılabilir. Şafii'de ve Maliki'de her farz namaz için yeniden teyemmüm eder. Abdest azasının yarısında yara olan teyemmüm eder. Yara yarıdan azında ise sağlamını yıkayıp yarayı mesheder. Gusülde bütün beden bir uzuv sayıldığı için bütün bedenin yarısı yara ise teyemmüm eder. Yaralı yer yarıdan az ise sağlamını yıkayıp yaraları mesheder. Yaraya mesh zarar verirse sargıya mesheder. Buna da zarar verirse meshi terk eder. Abdeste ve gusülde başa mesh zarar verirse başı meshetmez.